na na na na na yeah, eh, na na na na na yeah, yeah yeah, whoa whoa. Y es motivo y